Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες έτσι. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Σήμερα θέλω να τη πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θα δώσω το Σάβα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να τη τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε. Αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να τη μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φων... Μισό λεπτό. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι... Στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες? Στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή τη από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω ότι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Τζάμπα οι αστήμε τρόχναν. Να του σβήσω τον καημό. Και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Πρώτα θα μου βάλει στο Μπεμπέλι Λίνα, λέει τι είναι οι πλανήτες και πώς γυρίζει η γη, κάτι τέτοιο που έλεγε. Το Βενιζέλο εννοείς? Όχι, άντε το Μπεμπέλι Λί που με τον άνθιμο να μου το βάλεις. Που έλεγε δεν υπάρχουν πλανήτες. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης μέσα σε ολόκληρον τον κόσμο, τον ουράνιον, από αυτόν τον πλανήτη που καταπούμε εμείς και είναι αυτή η γη. Πλανήτες από εδώ, κομήτες από εκεί και πάνω σε ένα αστέρι ένα ρομποτάκι. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης. Αμέσως θα μας πει πως πάνε στον Ερμή και πως να φτάσουμε πιο γρήγορα στον Άρη. Μη ακούτε αυτά που λένε για όσα είδαν, για όσα βρήκαν και πόσα έπιασαν. Κι όλο εσκούζω αδόλφος μες στα πρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ω Χεβά μου. Θέλω να μου βάλεις και τον Κούλη που έλεγε εκεί για τα δυτικά και να του πω ότι αυτό ήταν μόδα πριν 20 χρόνια και για 18 χρόνια. Το δυτική εναντίον βόρειων και τέτοια. Μαζί με το κούτσι φόρεμα του Μαζονάκη, καταλαβες. Εγώ είμαι από το Εγάλεο, εμένα δυτική Αττική, γέννημα ανθρώπου δυτική Αττική και τέτοια. Μ' αρέσει που κάνεις διάλογο με τον Κούλη, περιμένουμε απαντήσεις τώρα, έλα, γεια. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι προσωπικά θα ηγηθώ του αγώνα της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο του Δυτικού Τομέα. 1, 2, 3. Είμαι ένας βουλευτής εκλεγμένος με σταυρό, πολλές φορές πρώτος στη Β' Αθηνών και πρώτος στις δυτικές συνοικίες της Β' Αθηνών. Το παιδί του λαού! Εδώ πέρα από το γραφείο, το οποίο βρισκόμαστε, τα γενόμενα γραφεία στο Μοσχάτο, η θέα μου είναι στη Δυτική Αθήνα. Μπράβο! Και αυτή η Δυτική Αθήνα, η οποία σήμερα πάσχει και υποφέρει, εγώ την έχω γυρίσει και την έχω περπατήσει πόρτα-πόρτα. Πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Σ' αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Του Αδόλφου τα εγγόνια, του τη βρώμα του καιρού, κάνουνε πως δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού. Θέλω ένα τραγουδάκι να το αφαιρέσουμε στα παιδιά των μουσικών σχολείων και όχι στα πατριωτάκια πάνω εκεί, τα φασιστάκια. Αυτό που λέει είμαι 16 σας γάμω τα λύκια, το χειμώνα τούτο άμα τον πηδήξαμε. Ωραία, ταιριάζει. Κόμμα και ρετσίνα, χιάσματα επικυρία. Κόμμα και ρετσίνα, χιάσματα επικυρία. Είμαι 16, σας γάμω τα λυκεία. Είμαι 16, σας γάμω τα λυκεία.